ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଘଟ ପଞ୍ଜୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ସୁଆତ ମାଟି ଘଟ ପଞ୍ଜୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ସୁଆତ ଅଠା କାଠି ଲଗାଇଛି ଅଠା କାଠି ଲଗାଇଛି ଭାବ ବିନ ଦିଆ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ମାତା କାନ୍ଦେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଭଗ୍ନୀ କାନ୍ଦେ ଭାଇ ତ ମାତା କାନ୍ଦେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଭଗ୍ନୀ କାନ୍ଦେ ଭାଇ ତ ଘରର ଘରଣୀ କାନ୍ଦେ ଘରର ଘରଣୀ କାନ୍ଦେ ପର ପୁଅ ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଦେବୀ ରୂପ ହୋଇ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ତ ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ତ ଜୀବ ଯିବା ବେଳେ କା ଜୀବ ଯିବା ବେଳେ କା ଗୋବିନ୍ଦ ସାଥୀ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କାଠ ଆଣି ଲଗାଇବେ ଜୁଇ ତ ବନସ୍ତରୁ କାଠ ଆଣି ଲଗାଇବେ ଜୁଇ ତ ମିଳିଣ ଭାଇ ବାନ୍ଧବେ ମିଳିଣ ଭାଇ ବାନ୍ଧବେ ନେବେଟି ଶ୍ମଶାନି ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଛିଞ୍ଚିବେ